Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Szósty dzień lipienia, niedziela, dla mikrofonu Marek Zabrocki, i zapraszaj na białoruski wypusk Radio Białystok. Sieniu wpieradacze pod znakiem Pachoni, zawitajem u Czaromchu, gdzie trwa demontaż zabytkowego budynku naczelnika stancji. Komne rozobrali się, to czas by go rozobrał momentalnie. Zatem supolna z Wiktorem Szałkiewiczem, pochuterym pras uczasne je białoruskie mastactwa. U nas nie ma tradycji kupiać na aukcjonach, prosto przychodzę z taka i każę, no ty... Продай. На конец почекаем ся хайновским фестивалом роковиско. Навет уже теперь ёща хватников выступать за год. Але як завсёды на початак інформація. У неделю просты день чарховы фест і там живуць людзі. Тым разам імпрэза прагучыць у вёсцы Курашева Чыжоўскай гміны. Пачатак 17 гадзін. Людей життё як золотое, у суседа Боинг и Майбах, а моё життё зусім не тое, а моё життё ну просто жах. Я такі бедный, як той грош медный, я зусім не круты. Але мне тая, что мяне кахае, кажа ты, золоты. У суседа выдра молодая, а ён футра з норки ёй купіў. А моя ніколі не пытае, с кім гуляў і колькі я прапіў. Я такі бедный, як той гроб, хоч і медний я зусім не круты. Але мне тая, што мяне кахає, кажа ты, золоты. Мой сусед пілот такую має, што дубы ёй можна пілаваць. Моя ніколі не пытае, дзе я сёння буду начаваць. Я такі бедны, як той рог, очы медны, я зусім не круты. Але мне тая, што мяне кахае, кажа ты, залады. Другой такой нигде не взять, як с такого счастья не напиться, с радости такой не загулять. Я такой бедный, як той грош медный, я зусім не крутый. Але мне тая, что мяне кахає, кажа ты, золоты. Я такі бедный, як той грош медный, я зусім не круты. Але мне тая, что мяне кахає, кажа ты, золоты. Але мне тая, что мяне золотый. Это была песня с альбома «Варанок» Змичера Вайчушкевича. А мы переносим ся до Чаромхи, где тривает демонтаж забыткового будинку начальника чыгуначнай станции. Як кажа нам Яўген Астапчук, гэта быў апошні момант, каб уратаваць гэты цудоўны будынак з 1905 году. будемо своє розбирати і будемо потім ставляти. Бо коли не розібрали цього, то час би його розібрав моментально. Бо тут вже починає протікати, гніє, завалюється і ще пара літ і тут би конець свята. То є резиденція начальника стації колейової в Черемсі. Воно вже потім по війні вже за комуни тут зробили приходню. Ну і вже як зробили приходню, то вже почали господарувати по-своєму. Мозаїки були файні, вони позривали ті мозаїки, почали помости укладати, карболіном імпрегнували, смердить, все. Тут ще й приходні, то більше людей захворіло, як вилічилося. Там має доски повиривати трохи грубізни, 5-сантиметрові, але смердять, то масакра. Тут така робота коштує може більш, ніж то є дерево. Тут треба і узупевняти подруби, давати нові, тут все повитинати, погньоне все вже. Але вартість його історична найважніша. То, що його люди робили, видно на кожному сантиметрові квадратовому всіх дилів, то є людська рука. Дилі всі тесані, тут нема різаних. Всі лончення, тиблі такі пласкі. Ogromny oczy dyliesz, co tu na połopowi. Konstrukcja, więźba dachowa. Toż to wszystko solidne, wszystko mocne, z najlepszego derwa. I wszystko tesane sokierkami, sokierkami, sokierkami. Te łądki powstawiowane, uszaki, dwery. Toż takie dwery, per zrobić to trzeba 10 tysięcy dati może. No 10 nie, ale 5 na pewno. Ono, że wszystko poniszczone, pomarnowane, pozabiwa te gwoździma, w oknach kraty porobione, jeszcze ich trzeba jakimś sprzętom, nie wiadomo jakim wyryzować, jakby tu taka im bank był jakiś zachodni. To przychodnia normalna była, to poniszczyli, popsowali się. Co? Pośla z tego ma być? Jeszcze nie znają, na razie chcą uratowati, poznaczyti, złożyti i muszą znajdzie mieście go postawić. No coś tylko jest same jak było. Jak najbłyszko kop jego odnowić i w takiej formie, jak kiedyś ono było pobudowane. Wsiu szalówku, która tu jeszcze je, to je zrywają delikatnie, będziemy je dawać i znowu. Tak samo думаємо o tej futryny jakoś daścia potężny, kop do ich okon dorobić. Mo trochu starych okon jeszcze daścia odzyskać. Ну і ще ідилія, що дасться, то я їх оставлю відкрити. Ну і буде файно. Аби на здоров'я і трохи гроша, то ми все зробимо так, як належить. Пані тут мешка, так? Так. Що пані сонді о тим будинку? Ну, але ж пропікно, він вогуле нас тут спровадив до тієї місцевості, бо ми не єстемо там. Ну, але нестети, вік, залишилися саме з сестрою, не вже, ві пан, не мілися енергії, ані... Bo dopóki jeszcze żył mój mąż, to jeszcze myślałyśmy o tym, ale potem już nam przeszło. No jesteśmy już za stare, do tego trzeba energii. No i szczęśliwie znalazłyśmy pana Gienka. Właśnie chodziło o to, żeby ten dom zachować, bo on jest przepiękny. Przepiękny. Myśmy tu przyjeżdżały do przyjaciółki i zawsze chodziłyśmy wokół tego domu i mówiłyśmy, Boże, jaki piękny dom, jaki piękny dom, jaki piękny. No i w końcu kolej wystawiła to na przetarg, no i żeśmy to kupili. No ale potem życie się potoczyło inaczej, wie pan. No i było nam go szkoda, no i dobrze, że trafił się pan Gienek, no i on z tego zrobi na pewno coś pięknego. Ja w ogóle tu nie mieszkałam. Ja tu w ogóle na tej ziemi mieszkam 9 lat, a w ogóle to jestem z Kielc. Jedyna rzecz ciekawa, która niestety była do wyrzucenia, to były podłogi. Piękne, mozaikowe podłogi. No ale to było tak zdewastowane, wie pan, bo to było gumolitem pokryte. Czasami były awarie wody, zalane, no okropnie zniszczone. No żal było na to patrzeć. No wie pan, jak była potrzeba, to się wycinało, rąbało, wstawiało się słupy. A, takim jesteśmy narodem. Kultura materialna dla nas to jakaś taka dziwna rzecz. Ale taka. Jakie szczęście, że pani Danusia nie spaliła tego w piecu. No. Do głowy by mi to nie przyszło, panie Gienku. Ale jakby jeszcze troszeczkę jakby się zawaliło, to trzeba było palić. A tak? Nie, panie Gienku, myśmy ostatnio naprawdę już tak intensywnie kogoś poszukiwali do kupienia. I żeśmy się bardzo ucieszyli, że ten dom będzie. Takich budynków już nie za szmat. Dobrze, wyjątek. Taki budynek jak się to jest perełka. Ja nie baczył tylko fajno. Kolisi go zobaczył, lat temu 12 nazad. On taki fajny był. I teper jakoś on tak popał dla mnie. Oni zadzwonili tutaj, aż to chcą prodać, bo nie radzić sobie z nim. I on zawaluje się i to niebezpieczeństwo robić się. Jeszcze dobre, że to nie jest zabytok, to można jego spokojno rozobrać i potem perynysty. Ale dużo, dużo. Tu taka wsią budynków, jakich ja znaję, 120 metrów derwa je. I wszystko trzeba perynysty, rozdzielić, poczyścić, zanieść w nowe mieście, dodać, co trzeba i postawić. No, najprzyjemniej to jest stawić i rozbierać chórz. No. Ale rozbierać to też ciekawe, bo jak szalówku zrywajesz, to baczysz te idylie, jak one w jaką stali. Na szczęście jeszcze bolszeństwo jest dobre. No miściami tam na uchłach, takie idę pozatykali, to one już zownili. No ale jakoś będziemy sobie radzić. Zdaje się, że to dla tego budynku paga zło. Ale jaki los czekaje inszej zabytkowej budynki, chociaż w samej Czeromsie, pokaże najbliższy czas. czy swój kraj palestyński, walczą tej pasji narod najkrynicy, i da matulki szczakoj krytulica. Хочу припасти до родной границы и до матульки штакой притулиться. Стану на гребни, гляну на кану, сердца лачую, что виноваты. Редкие гостем сюды залетаю, за ним с нею Маланкою мігнула хреча, я обнимаю я їх повія плечі. Живі, матулька, живі, будьте вічна, я обнимаю я їх повія плечі. Живі, матулька, живі, будьте вічна. Гэта была бельская маланка, а чарговым нашым госцем з'яўляецца Віктар Шаўкевіч, якога ведаем як знаменітага барда. Але апошнім часам Віктар, як адзін з нялічных беларусаў, вядзе рознага тыпу аукцыёны. У тым ліку прац маладых беларускіх мастакоў. Ну, ёсць, напрыклад, тыя мастакі, якія ўжо сябе, напрыклад, зарэкамендавалі ў гэтым жыцці, так? Радзінскіх людзей, то это Сергей Гриневич, Юрий Яковенко, так? Потым, ну, Володя Кислы, які хоць не ёсць мастаком прафесійным, але тым не менш малюе ён адметны, так? Потым Саша Суров, потым Костя Качан, который на Вагруку сидзіць і ў Менску. Тыш на гэта людзі пазнавальныя, так? Чы мінскія мастакі мае на вазі Стальмашонка і Цеслера і ўсіх. Ёсць на іх попыт, так? Яны мастакі модныя, яны мастакі папулярныя. Усім пры тым падрастае некае новае пакаленне заўсёды. Кожныя 4 гады ці 5 тэатральна-мастацкая акадэмія выпускае ў свет новых мастакоў. Яны таксама займаюць сваё месца ў свеце. Што тычыцца аукцыёнаў па продажы, гэта трэба, каб чалавек нарадзіўся, жыў, памёр, так? І перад тым, як ён памёр, яго імя расславілі па ўсім свеце, і каб потым на яго быў попыт. Я кажу, ну, файная нацыя ізраэліты, яны малайцы, яны, кажу, і Шагала, там, і Пэна, і ўсіх астатніх яны нікім чынам раздакамавалі, і гэта ўсё слыннае. Пры ўсім тым кажу, што славяне мастакі, ну, не горшыя, не трэба тут выпадаць у некі крайні нацыяналізм. Просто ў свой час, калі я вёў пару аукцыёнаў па мастацтву, вот гэта ўсе сацыялісты 60-х, 70-х, 80-х гадоў 20-го стагоддзя прадаваліся там, ну, па 500, па 600 даляраў. Калі даляр у нас каштаваў 3000 рублёў, гэта было вельмі многа. Гэта цікава, жывапіс, відаць, што гэта школа, што людзі ўмеюць маляваць усё, у адрозненні некаторых. Не ўмеюць маляваць і твары, і асобы, і дэталі, І рамачка, дарэчы, у іх вельмі файна аформленая, што вельмі важна, што немалаважна. Кажу, калі мастак выставляе карціну без рамы, гэта нікім чынам, ну, дэбільна глядзіцца. Трэба, кажу, што як у Чэхава, што у савецкага чалавека должно быць красіва ўсё, і душа, і адзежда, і мыслі. Так вот, адзенне, і думкі, і душа павінны быць ўсё аформлена. Вось, ну, просто у нас нема такого паняцця, як сапраўды, што некім чынам ось загарэлася так. Ах, ах, вось модны мастак, давайце намаляваў 10 абразоў і ўсё. Я памятаю мастаку, ну, быў такі адзін перыяд у жыцці, калі я супрацоўнічаў з адным агенцтвам, якое займалася тым, што сапраўды прадавала гэтыя карціны. Бюстік Пілсудскага за $500 не прадаўся, не папулярны. Але арыгінальны быў, так, мейсінскі фарфор за $300. Ну, прыходзілі смешныя такія людзі, такія калекцыянеры з пластыкавымі торбамі, сядзелі, падымалі руку і куплялі. Вось. А творы мастацтва сучаснага, ну, ніхто ж не ведае, што будзе от, за Леонардо да Вінчы. Ну, быў файны чалавек, так, файны мастак, ніхто ж не ведаў, што ён будзе азначаць для нас праз там 500 чи 400 гадоў. Тое самае тут, каб проста ў нас няма традыцыі купляць на аўкцыёнах. Проста прыходзіць да мастака і кажуць, ну, ты прадай і колькі. Ну, і бедны мастак там ціснецца, успамінае, колькі ён патраціў на фарбу, на это сама, на холст, на рамку, кажу, ну, там столькі, ну, давай тады купім. Ты мне ж кажу, што от, бываючы ў сваіх знаёмых у многіх хатах, так, я гляжу, што ось Володзі Цеслер такі вельмі модны мастак. От ад кажу, от ад Цеслер, там, Скрыпніченка, от ад Скрыпніченка, от Кіслага вельмі любіць усе, і ў Мінску, і ў Гародні, Сурова так само, ну, ёсць попыт. Ты вспомнил, что нема традиции аукционов, але, ну, теперь уж интернет, так само хаба вельми популярны. Так, только мне здаецца, что интернет такая, ну, я не веду, як ты гэта ставишся, гледчы на то, что мне приходит каждый день по пошце, гэта такая, ну, убікація такая. Просто усе рассылаюць, і мне здаецца, что чалавек, который нешта хоча купіць, ну, хоча прымаўка такая, тады маю, калі ў руках трымаю, так? От калі чак убачыць, так, гэта яго, то проста гэта купля. Інтэрнэт, ну, ну добра, ну, палізеў, ну, файна, ну, ўсё астатняе, толькі тое, што мы бачым на экране манітора, яно розніцца зусім з тым, што мы бачым у жыцці. Вспомнілі пра мастакоў, а хто купляе найчасцей гэтай працы? Ну, па-першае, людзі багатыя. Ну, кажу, што грошы не робяць з чалавека чалавека, але пры ўсім пры тым кажу, што калі чалавек ідзе да вялікіх грошаў, то чалавек мае нейкія мазгі. Збіраюць людзі, якія, ну, пры ўсім пры тым маюць да гэтага цягу, якія разумеюць, што гэта нешта для іх уяўляе, так, а потым дзесьці падсвядома разумеюць, што гэта вялікія грошы. Гэта праўда, капітал, калі яна вісіць на сцене, яна проста вісіць, так, за трэба здымаць пыл, там это самае, усё астатняе. Пры ўсім пры тым, яна з кожным годам нам набірае. Нема выпадковых людзей. Я кажу, што ў нас ёсць, ну, пару галерэй, якія прадаюць, спецыяльна займаюцца гэтым, так, у інтэрнэце таксама. Ёсць так называемая заборная жывапіс. Ну, у сэнсе, ёсць такі плот у Гродні, і ў Мінску таксама, каля палаца культуры прафсаюзу, такі плот, дзе яны там на плоце, на заборы вывешваюць свае творы. Ну, знаходзяцца людзі, якія проста, ну, адчуваюць нейкую такую цягу да гэтага ўсяго і купляюць. Выпадковых людзей ўжо няма. Шкада, што проста ў хаце чатыры сцены. Найчасцей беларусы ці таксама з-за межы нехта? Бывае з-за межы, проста я не бачу яшчэ маршандаў, напрыклад, которые бы прыязджалі сюды з мэтаю купіць нешта, вывезці і там прадаць. Я памятаю, што мае сябры выязджалі проста, напрыклад, у ту саму Німеччыну, у горад Мінден, і там мэта накіравана малявалі там. Альбо коні, альбо гэта. Што сказаў заказчык? У такім колары. Так, у такім колары, так. Пры ўсім тры кажу, што, ну, гэта такая смешная рэч. Усё роўна на кожную кніжку знойдзецца свой пакупнік, раз на кожную карціну знойдзецца свой. Як бы гэта ні было. Проста кажу, што, ну, гэта такое, калі дзве асобы, чы 10, чы мільён адчувае тое самае, так? Камусьці падабаецца гэты паручнік в адкрытым моры, ён яго купіць. Камусьці падабаецца там вёсачка Сурава, чы там это самае зверабой Кіслага, так ён купіць. Мне здаецца, што мы знаходзімся ў тым выпадку, ў пачатку шляху, калі мастак павінен сам прабівацца. Менавіта сам, не то, што там нехта вот прадасць, нехта што, нехта тое. Проста менавіта ён зарабляе на сябе свой аўтарытэт, менавіта таму, што сам робіць, сам продає, сам нечто, так сказать, двигает. Вот это самое главное. Шаленая, шаленая, шаленая, шапочуть кветки, уздыхай темный гай. Неспешно понад межами зелеными счастливой птушкой проплывает месяц май. цвет отрути, спевы соловьиные. Житем наполнился, растил сухий чарот. Бясконцым, ясным, велічным і сонечным. Здаецца шчасце у 18 снежным год. Я зноў у цябе чакаю. Спакою мары не даюць. Я не пытаю, ці кахаеш. Я не пытаю, ці кахаеш. Я не пытаю, ці кахаеш. Я адчуваю, я ведаю. Шалёная, шалёная, шалёная. Было минуло, у непамяць отошло. Благое, нечаканое, штодённое. Смешное счастье, все было, все сплыло. По узких шерых наших колись улица, лукая ветер, листопад, холодный дождь. Вернешься, не прыйдешь, не прытулишься. На что стоять, чакать, неведома кого. А я тебе чакаю. Спокойно мары не дают. Я не пытаю, ти кахаешь. Я не пытаю, ти кахаешь. Я не пытаю, ти кахаешь. Я отчуваю, я ведаю. Шалёная, шалёная, шалёная. Праз нецэлыя два тыдні пачнецца юбілейная 25-я басовішча, а тыдзень пасля ў Гайновцы 6-ты рок-фестывал «Роковіско». Што цікавае, згоду на год на «Роковіско» прыязджае штораз больш беларускіх рок-гуртаў. Некалькі гадоў таму назад запрашілі мы гурт «БН» з Беларусі, ктары выступаў у нас як зорка. Арганізатар Тамаш Ціханюк. І хіба ад тамтого моменту зачалі паявляцца, так мне цяпер здаецца, гурты з Беларусі, ктары хочуць выступаць у конкурснай частцы. І «Детупсы» былі, ктары перамаглі два гады таму назад фестывальны конкурс. Таксама і ў папярэднім годзе гурт «Релікт» атрымаў дзве узнагароды, таксама узнагароду публікі. І ў гэтым годзе будзе выступаў як лаўрэат, а таксама ўжо ў гэтым годзе да нашага конкурсу згласілася 10 гуртоў з Беларусі, з розных гарадоў, і з гэтых 10 два будуць граць у конкурснай частцы. Так што ў гэтай эдыцыі тры гурты з Беларусі пакажуць нам сваю музыку на адной сцэне з польскімі гуртамі. Я думаю, што гэта вельмі добра і для фестывалу, стэдж, а вон больш такі міжнародны. Раней таксама выступалі з Літвы гурты, гучалі таксама з Словацыі, Украіны, Ірландії і інших країн. Фестиваль роковіська вже має своє місце тут у Гайнавці на східній щині. Так, мені здається, треба сказати, що навіть уже тепер є ще хвотників виступати за год. Ще гета едиція не відбулася, а уже якби гурти зголошаються до нас, тішить нас то. Є відомо, що ті гурти і публіка так само орієнтуються у житті фестивалю, пільнує того, що там нового, і чекає на той фестивал, коп. І він менавіта тут відбувся, і так само та подласка публіка наша, але так само приїжджає публіка з всієї Польщі. На ті гурти, на котрих хвалиш, котрі кахають і котрі цінять, а не завжди їх можна почути в телебаченні чи увогуле у медіях. Та така більш альтернативна імпреза. Таку музику хочемо показувати, і тут показується, що це не тільки такі комерційні гурти з Польщі можуть у Гайновський амфітеатр притягнути тисячі публіки, але так само і та ніша, та альтернатива так само. Що цікаве, гети фестиваль організується вельми обмежованими środkami фінансовими. Так, і тут так само, в гетим є так само андерграунд ніякі і альтернатива, тому коли організатори роблять щось для ідеї, так само і інші люди, які хочуть допомагати, так само щось робить для ідеї, ті гурти, так як сказав раніше, є просто некомерційні, а все одно грають шмат фанів рока, шмат фанів своєї музики, видають плити. Це не поп, коли зорка одна коштує якісь шалені суми такі, і чиє мероприємство буде коштувало, Бог знає колки. Це все альтернатива, андерграунд, це хочемо промовати. Чи отримовуєте ніяку підтримку з боку УАД, чи города, чи повіту? Так, передусім з города Гайнуки, є ж така підтримка. Ну, відомо, без цієї підтримки то тяжко було б щось-небудь зорганізувати, звашча великий фестивал, на котором збираються нікілька тисяч особ, де виступає шмат гуртов з чулої Польщі. Підтримка є ж так само, якби дозволено, то яка б така імпреза відбувалася, це так само вельми важливе. Кажу, це нішова музика у центрі города, виступають направди часом моцні зеспови, це панк, метал, гардкор, відомо, музика така, яку не кожен любить. Однак думаю, що ця імпреза уже якби уросла у той календар мероприємств культурних у Гайнуці і у Павєчі, а махчима, що навіть і у нашому воєводстві, на Подляші, так думаю. Кольки в гетим годі хотіла на вашому фестивалю заіграти молодих гуртов з Польщі і з-за межі? До конкурсної частки зголосилось до нас 75 гуртов з усієї Польщі, 10 з Білорусі, а так само були заявки з України і з Ірландії ще. Так що 10 з їх буде виступала на сцені у конкурсі, а праз год ті, які будуть лауреатами, будуть виступати уже у таким більш повним концерті, так як вже так можна сказати, показує традиція фестивалю, що лауреати виступають праз год уже як лауреати, а бувало так, що публіка хотіла, щоб ці лауреати приїжджали до нас уже як зорки. І тут передусім маю на думці гурт Матерія, який був переможцем у першій едиції фестивалу. А сьогодні вже грає по всій Європі як зорка металу, так? А усе починали від Гайнуки, від нашого конкурсу. Так що організаторів так само таке щось може тішити, що добре типували. Ми все робимо серцем, робимо, як вважаємо, що так треба робити. А коли це виходить, нам вельми приємна публіка, яка збирається під сценою і добре гуляє при добрій музиці, то нас тільки тішить. Так я кажу, нікільки особ, які роблять це з потреби серця просто. Роковіська в Гайновці уже 26 липня. Про фестиваль розповідав організатор Тамаш Тиханюк. А я, Марек Забродський, дякую уже за супольно проведений час. Завтра в передачі по знакам погоні, між іншим, справоздача з купальна в Біловіжі. Надійшов час, пацаною здумати.